جابته چی فرای گوه دانی جابته چی فرای گوه چون و نزرید بهت گور رای جانم و نزرید بهت گور رای آسمان میر زمین مان آسمان میر زمین دان جابته چی پرای گومه دان جابته چی پرای گومه چاوم و نزرید بهت کمر رای جانم و نزرید بهت کمر رای چه کلمران دیر سواره دان جابته چی پرای گومه دان جابته چی پرای گومه چاوم و نزرید بهت کلمران جانم و نزرید بهت کلمران بهت کردم آم کلور نشینی لخدا تو آم هر باق بمینی لخدا تو آم هر باق بمینی دان جابته چی پرای گومه دان جابته چی پرای گومه چاوم و نزرید بهت کلور رای جانم و نزرید بهت کلور رای